David Bowie i Starman z legendarnego albumu Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Wcześniej Marek Grechuta, Jeszcze pożyjemy, z trzeciego swojego albumu, ale pierwszego bez zespołu Anava. To była piosenka Jeszcze pożyjemy, a tę trójkę rozpoczęła grupa Breakout Rzeką Dzieciństwa. Teraz natomiast piosenka, którą skomponował David Bowie, który przed momentem śpiewał i podarował grupie Mott the Hoople. Jive. Don't want to stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, sent with juvenile delinquent wrecks. Oh man, I need Stones. We never got it off on that revolution stove. What a drag. Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cab to bed. Oh, is there concrete all around? Or is it in my yeah. Jedna z najlepszych nagrań Stevie'ego Wondera, Superstition, z albumu Talking Book. To też jest album jeden z tych absolutnie wyróżniających się w całym dorobku artysty. Wcześniej grupa Argent i Hold Your Head Up, a na początku Mott the Hoople i All the Young Dudes. Kolejna trójka przed nami, rozpoczyna grupa The Moody Blues. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed, with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Yes, I love you.

Wysłuchaliśmy grupy The Moody Blues w utworze Nights in White Satin, później Bemi Beck i Podaruj mi trochę słońca i na zakończenie tej trójki Alice Cooper, wtedy jeszcze jako zespół Alice Cooper, School's Out. Przypominam, że dzisiaj słuchaliśmy i jeszcze przez chwilę będziemy słuchać przebojów roku 1972. Na zakończenie jeszcze dwa utwory. Deep Purple i Highway Star i Uriah Heep i Easy Living. Ja już Państwu dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia.